Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Udmelding fra den amerikanske centralbank og regnskaber fra blandt andet Tesla og Intel, der er lagt op til en forrygende onsdag i finans. Tilsyneladende ikke her i Millionærklubben, hvor vi har bøvlet med tekniske problemer hele morgenen, og derfor altså kommer ret sent i gang. Michael Friis Jørgensen, som er med mig i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Michael, du sagde, at vi venter simpelthen til Tesla, til Vestas er gået i plus. Ja. Vestas nåede at gå i plus. Jeg ved ikke, om det holdt, fordi så lige et øjeblik efter gik det. Det gjorde det. Nå, okay. Vi vender tilbage til det. Jeg har nemlig teamet op med Michael, som altså er porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Og så har vi også fået besøg her i studiet af Henrik Knudsen, som er porteføljeforvalter i Secure Spectrum. Godmorgen og velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Og tak for tålmodigheden. Det har været, som jeg sagde, en hektisk morgen, og jeg har undskyldt 150.000 gange over for dig, for det er da drønirriterende første gang, man kommer i Millionærklubben, så skal man stå og vente en halv time på at komme på. Jeg er glad bare for at få lov at komme herind. Så. Det er, hvad det er. Ja. Vi håber også, at I stadigvæk er med os derude og beklager endnu en gang, at vi har haft så mange problemer her til morgen. Secure Spectrum skal vi lige lære lidt at kende, inden vi hopper i markedet, Henrik. Uafhængig investeringsrådgivning, hvor længe har I eksisteret? Jamen, vi har eksisteret siden 2008, og Secure og Spectrum fusionerede her for cirka et års tid siden. Og vi er Danmarks næststørste uafhængige formueforvalter. Vi har cirka 40 milliarder under forvaltning, / rådgivning. Og i modsætning til de fleste andre formueforvaltere, så er der fokus på på alternativer mere end aktieobligationer, som de fleste andre arbejder med. Og som en del af det har vi et børsnoteret aktieprodukt, og det er det, jeg er manager for. Og vi skal snakke lidt om i dag også, tænker jeg. Det skal vi, og du har også taget et par selskabsnavne med, som vi kommer omkring. Det er selskabsnavne, kan jeg godt afsløre, som vi sjældent taler om her i klubben. Så der er altså også lidt nyt til jer derhjemme. Michael Friis, lad os skynde os at hoppe hen over det marked der, som jeg altså har kørt nu en halv times tid. Ja. så misser vi lige den første halve time af tossetimen. Men altså, hvad sker der derude? Skal vi starte med Vestas? Hvad er det for en historie derude der? Jamen altså, de er ude og pre-announce, altså de er ude og offentliggøre deres tal for 2021 lidt tidligere, og så kommer de med guidance til næste år. Altså tallene for 2021... lidt til den svage side, men det er jo selvfølgelig deres guidance for næste år, alle har gået og ventet på, vi har stået i den her diskussion. Jeg tror, jeg har sagt, jeg er ikke sikker på, at de kommer til at tjene penge næste år. Markedet forventer 4% i EBIT-margin, og midt imellem det, der landede de, fordi de sagde 0-4%, så de er ude og anerkende det her store, meget store prispres fra hele verden, der kommer på deres energi, der kommer på deres råvarer, der kommer alle steder fra, lønninger, ikke? Altså, så de er jo mønsterbarnet på en virksomhed, som ikke kan hæve priserne, men som ser måske et aller største pres, transportomkostninger. Og det er det, de er ude at anerkende. De var ude at advare i forbindelse med deres kapitalmarkedsdag, snakkede mere, hvornår de kunne vende tilbage til 10% EBIT-margin end næste år. Så jeg tror ikke, at det tog folk voldsomt med bukserne ned, men man er ude nu at anerkende det her. Vi ved faktisk ikke helt, om vi kommer til ikke at tjene nogle penge næste år i vores guidance. Enorm usikkerhed, der er mulighed for det. Og det er ligesom det, som markedet ligesom skal absorbere i dag, og de absorberer det så med, på trods af, at analytikerne lå med forventninger, der hed 4,5% EBIT-margin, på trods af, at de nu guider værre end det, jamen markedet tager nogenlunde imod det i dag, og det er jo fordi, som jeg siger, der er forskel mellem analytikere og investorer. Jeg tror, at investorer, de havde forberedt sig på det her, og vi må også bare sige, de sidste tre dage, altså, man har forberedt sig på, at der kommer et meget, meget svært år for Vestas. Og derfor ser du jo nok det her, at man har måske shortet den, mange har solgt ud på det, der kom, og vi gider ikke ligge med dem på det næste regnskab, fordi det bliver svagt. Og så i dag, så må man ligesom sige, jamen okay, nu er det ude. Lad os begynde at kigge fremad. Vestas er jo en 10-15 års historie, om det kommer til at holde. Men vi ser i hvert fald aktien komme lidt opad, og ved du hvad? Det er det her, vi har stået og snakket om i et halvår. Vi er egentlig godt vidste det her regnskab. Vi ved egentlig godt, det er det her øvre, vi skal igennem på deres indtægtsside. Kan der komme fokus nu på den mere langsigtede case i Vestas? Så ledelsen har jo sagt, at i 2025 regner det med at være tilbage igen på en 10% EBIT-margin. Og vi ved jo godt, at det her omkostningspres, det er for næsten alt vedkommende transport, delvis råvarer, energi, der indgår i deres produktion, jamen noget af det her er jo midlertidigt. Altså, det er jo ikke et langvarigt problem for Vestas. Nej, altså Per Hansen over i Nordnet, han ser i sin morgenudmelding, skriver, at det er den bedste elev i den dårlige klasse. Ja. Altså, så der er altså, det er jo ikke, fordi vi anskuer Vestas som værende et dårligt ledet selskab, eller en dårlig virksomhed. Og det er det, ikke? Altså, du kan sige, deres indtjeningsmarginer har jo igen lagt i toppen. Alle er ude og melde det her, som Vestas gør, Siemens Gamesa og det her. Så det er jo det her med, men det er jo det her med ufatteligt kortsigtet fokus på indtjening, som jo gør Vestas rigtig, rigtig dyr, hvis du kigger på den, versus fokus på den grønne omstilling og de muligheder, der ligger for Vestas der. Og vi har jo længe snakket om, at lige nu er fokus selvfølgelig på den korte bane, fordi vi en eller anden måde vidste vi jo godt, det her det kom. Og kan fokus nu flytte sig, eller er det bare lige den her i dag, hvor folk lige skal have lukket de værste shorts ned, for jeg fik ret? Jamen, vi må se, men i det mindste rart at se, at du ved, at den ikke skal sendes videre ned af i dag, fordi helt ærligt, det her, det vidste vi jo nok egentlig ret godt. Det endelige regnskab for Vestas, det lander 10. februar, så der kan vi, ja, der får vi måske lidt mere at vide, men nu har vi sådan fået måske de vigtigste informationer. Ja, det bliver lidt mere kedeligt. Yes. Et andet regnskab, der landede i går ved middagstid, som vi derfor ikke kunne nå at være omkring, Michael, det var Coloplast. Ja. Hvordan ser det ud? Det er et første kvartals regnskab. Det var første kvartals regnskab, som er deres normalt lille kvartal. De laver en opjustering, men det var primært på grund og opkøbe det, ellers så var alt jo egentlig, som det er. De ligger stadigvæk, og alle corona-udfordrede, de ligger cirka stadigvæk og forventer de her 7% organisk vækst, og det er jo noget mindre end de der 8 eller 8-10, vi gerne vil have dem op på, men er jo corona-udfordrede. Altså, nogle af deres produkter skal selvfølgelig altid bruges, men nogle af dem ligger jo også inden for elective surgery, hvad skal jeg oversætte til blandt andet, kosmetiske operationer, vi kan vælge, eller du ved, vi kan udsætte operationer, så selvfølgelig er de stadigvæk ramt der. Så det var egentlig lidt bedre end ventet, men ikke de store nye signaler fra Coloplast, og den der guidance hævet, det blev jo på baggrund af deres opkøb, så man kan ligesom sige, vi fik ikke ret meget nyt i går, og aktien handlede lidt op i går, og handler lidt ned i dag, altså det er jo lidt et spørgsmål om, hvornår går flowet måske lidt tilbage til de her pharma, medtech-aktier, måske mere end at vi skulle tolke noget overordnet set på deres regnskab, og dermed måske flowet, som har været lidt ud af pharma, medtech-aktier her i starten af året, jamen det er nok egentlig mere afgørende for din Coloplast, end hvad de sagde i det der regnskab i går. Og ellers, Michael Friis, hvad er stemningen derude sådan på de overordnede indeks? Kan vi bevare humøret, eller hvad sker der? Det er voldsomt volatile dage, ja, disse dage. Det er jo enormt volatilt. Jamen lad os se med Fed i aften. Altså, jeg har jo nok lidt holdning altså, med de der soldater. Soldater, han herude og nærmest vælte ud med dårlige nyheder inden. Hvor meget mere dårligt nyt kan han komme med? Selvfølgelig vil han melde omkring marts rentestigning. Der vil også være, hvornår de neddrosler købet. Det vil muligvis februar, men måske marts, og snakke lidt om den her balancereduktion. Lige nu, der skal Fed jo ud og være foran kurven, så de er nødt til at være delvis hårde. De er måske også nødt til at se, at markedet ikke har det så godt, men det skal de ikke kigge så meget på. Så det er den samme kommunikation. Jeg kan simpelthen ikke se, at han kan komme med noget, du ved, der ryster folk ligesom i... Jeg også stod fejl på i december i aften. Og så er stemningen jo omkring Microsoft rigtig, rigtig vigtig. Det var jo det første big tech cap selskab. Jeg ved godt, vi har fået Netflix ud, men det kan vi tage en anden dag, hvorfor det selvfølgelig ikke er en særlig stor bell for resten. Men Microsoft ud med et blændende regnskab, rigtig stærk vækst, stadigvæk 20% vækst i et af verdens største selskaber. Ikke? Det er jo imponerende. Og aktien blev sendt ned i eftermarkedet. Det var skræmmende. Altså fordi, der så vi jo allerede futurene på Nasdaq begynde at falde par procent, for hvis det ikke var nok, heldigvis så rettede det sig jo på telekonferencen, hvor de ligesom fik forklaret deres cloud-division, som nu vokser 46%, folk havde 48%, det var ned for 50%. Altså det er jo ovenpå 80% vækstrater sidste år, og så var de ude at forklare, at jamen, der var lidt omikronen, du ved. Vi kiggede ind i næste kvartal, regnede de med, at væksten accelererede tilbage, og whoopty, var aktien tilbage igen. Så der er en lidt bedre stemning derude. Nu skal Tesla og Apple og dem her jo også sætte retningen for nogle af de store, men Microsoft, som er den her, der bare skal levere, måske inden for de her områder som cybersecurity og cloud og software as a service, som jo er ting, der accelererer lige nu. Jeg ved godt, aktiekurser bliver sendt ned, men væksten accelererer jo. Så den var rigtig, rigtig vigtig. Og kan Fed holde sig væk, så tror jeg sådan set Microsoft, og begynder vi at se nogle rimelige af de store tech-selskaber, jamen så begynder vi måske at se en eller anden bundformation i den her korrektion, vi er i gang med. Ja, vi ved, det bunder ud på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvornår. I hvert fald så kommer der sikkert også til at være gang i bolledejen her i løbet af den her onsdag. Der er i hvert fald en udmelding fra den amerikanske centralbank i aften, som mange investorer garanteret vil sidde og holde øje med. Sikkert også at dig, Henrik Knudsen. Sidder du sådan og monitorerer, når manden han stiller sig op, Jerome Powell, og holder tale, eller hvad gør du? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg bestemt ikke. Der er ingen tvivl om, at vores fokus er væsentligt mere langsigtet, og de her... inflationsdiskussioner, enten i den ene eller den anden retning, jamen de kommer fra tid til anden, og det er bare en del af den volatilitet, man vil leve med. Mm. Så vores fokus er helt klart på det lange sigt. Det lev med det, simpelthen. Også der. Godt. Så fik vi det på plads. Det her, det er onsdag i Millionærklubben. Noget forsinket. Vi har haft tekniske problemer, men nu er vi altså i gang. Og vi kører som altid 55 minutter. Så du må lige sådan, ja, samle det helt op, hvis du kan. Og beklager endnu en gang, at vi kommer med for sent i gang. Og så har jeg desværre endnu en dårlig nyhed. Det er åbenbart de dårlige nyheders dag, fordi det var sådan, at jeg havde proklameret ude på Twitter, at vi også skulle kigge på Tesla og varme op til regnskabet. Men desværre, så var det sådan, at Kasper Beyer Næstved, som jeg havde lukket til at stille op til den snak, som er privatinvestor og som har investeret i Tesla-aktien gennem ganske lang tid og fuldt selskabet og følger selskabet indgående. Ja, han er altså blevet syg og har mistet stemmen her til morgen, så han kan ikke være med. Vi kigger selvfølgelig på Tesla stadigvæk og øje med, hvad der sker også med det regnskab. Og hvis du har kommentar herind til studiet, til Henrik Knudsen eller til Michael Friis Jørgensen, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte med at skrive Mio. Jeg krydser fingre for, at den virker. Ja, Henrik Knudsen, porteføljeforvalter i Secure Spectrum, med en fortid i, ja, du har været i finansbranchen i en ganske lang tid. Du har blandt andet været i Danske Capital, som er Danske Banks kapitalforvaltningsselskab. Nogle af nøgleordene over fra jeres hjemmeside kan jeg se, og når du taler om Secure Spectrum, det er kvalitet og formuebevarende investeringsstrategier. Altså, hvad ligger der i det? Jamen altså, hvis jeg lige skal... Nu sidder jeg som sagt på den børsnoterede aktiedel, men det er rigtigt nok, det skinner igennem for hvad hedder det, hele vores organisation. Og hvis jeg skal sådan fortælle lidt om, hvordan vi har taget det til os i den måde, vi tænker på, i vores, hvor vi investerer i børsnoterede aktier, jamen så er det egentlig, at vores mantra er at investere i selskaber, som der har vundet, og som vi forventer, der bliver ved med at vinde. Og hvis jeg skal prøve at knytte nogle ord på det, så er det, at vi gerne vil eje selskaber, der har opnået en markedsdominerende position, og hvor vi vurderer, at sandsynligheden for, at de bliver udsat for konkurrence, den er relativt begrænset. Det er de selskaber, vi gerne vil investere i. Og når vi kigger rundt, jamen så findes der ikke specielt mange af den her type selskaber. Og vores analyse, den viser også, at aktiemarkedet konstant undervurderer, hvor lang tid de kan bevare den her markedsdominans. Så det er også selskaber af samme grund, vi gerne vil eje i ikke bare et år eller to år, men gerne 5 år, 10 år og faktisk helst for evigt. Men Henrik, det lyder næsten som, du taler om monopoler. Er det der, I er? Ja, men jeg tror, man skal se på det i monopol i positiv forstand, fordi at der er ingen tvivl om, at monopoler oftest har et negativt klang. Men der er faktisk... monopoler, som udnytter det på en positiv måde, så at sige, at de bruger den position, de har til hele tiden at innovere og forbedre deres markedsposition. Og det er den type selskaber, vi gerne vil investere i. Det har jeg også et par eksempler på senere hen. Mm. I taler også om market power. Hvad mener I med det? Jamen, med det mener vi lidt. Det er vel egentlig en positiv omskrivning af monopol, kan du sige. Og det er selskaber, hvor at vi kan se, at de har en dominans, og hvor at der er forskellige barrierer rundt omkring den dominans, de har. Altså power, så at sige, som er meget vanskelig at nedbryde. Det kunne være netværkseffekter, det kunne være... At en kunde skal skifte fra det produkt, som vores selskab tilbyder, til et andet, jamen det er lidt ligesom at få foretaget en operation, hvor du skal have fjernet hele undermunden, alle tænderne i hele undermunden. Altså meget vanskeligt at skifte fra det produkt, som vores selskab tilbyder, til et andet. Mm. Så der er sådan en masse forskellige parametre, vi kigger på der, når vi vælger selskab. Men når nu vi bruger det her ord, som du siger, monopoler, så er der også nødt til at spørge dig om, er det så ikke en fare, om der kommer ligesom regulering ind? Altså det er jo ligesom selskaber, der ligger i, altså bevæger sig på en kant af, hvad nogle stater og myndigheder måske synes er smart. Jo, og vi har også et selskab. Vi har også nogle selskaber, som fra tid til anden er i hvad hedder det, myndighedernes hvad hedder det, søgelys. Men vi har også rigtig mange selskaber, som er under radaren. Men hvis jeg skulle vælge mellem et selskab, som bliver udsat for konkurrence henholdsvis regulering, så vil jeg tage regulering any day. Yes, så fik jeg lige en besked ud fra Alex, så, nu kunne jeg ikke lige høre efter, hvad du sagde der. Men vi mindre man er en kinesisk virksomhed, det er, der er lige forskel her. Ikke? Hvor vi ikke, gudskelov, har specielt mange investeringer. Ja, men det har Michael ret i, at der er nogen, der er blevet hårdt ramt på det. Ellers så det, tager det jo 8-10 år at komme igennem med de der. Men det, man, hvis man lige ser bort, hvis jeg lige må svare... Please. Hvis man lige ser bort for det, der sker i Kina, eller er sket i Kina i de sidste 6-12 måneder, jamen så er der en tendens til, at den øgede regulering, som der sker i industrier, faktisk er positivt for de selskaber, der har den markedsdominerende position. I kigger altså særligt på en type virksomheder og har jeres primære fokus, så lad os prøve at hoppe sådan lidt ned i, hvordan I finder dem derude, Henrik. Mm. Hvad er jeres sådan arbejdsmetode? Jamen, altså først og fremmest, vi starter med sådan en kvantitativ proces, hvor vi søger på forskellige nøgletal for at identificere de her selskaber. Men det er jo meget dataorienteret, og data er jo historisk. Så når vi så har identificeret de her mulige selskaber, jamen det er jo så først der, vi går i dybden. Og hvor vi laver en pokkers masse rugbrødsarbejde for at finde ud af, om det monopol, som det tyder på, de har, kan de fastholde det? Kan de blive ved med at bevare den her markedsdominerende position? Og det marked, de opererer på, hvordan kommer det til, og hvordan udvikler det så de næste 5, 10, 20 år? Så selskaber, hvor at de har et monopol, og hvor at vi kan se, at de kan bevare den her markedsdominerende position, men også, at det marked, de opererer på, det vækster. Og der har vi... Der er ikke særlig mange selskaber. Det er, hvad jeg vil kalde, verdensklasse selskaber, som vi leder efter. Og dem er der ikke særlig mange af. Vi har cirka 23 aktier. Eller ikke cirka, vi har 23 aktier i porteføljen lige i øjeblikket. Og det har vi i et investerbart univers på lige underkanten af 100. Så der er ikke specielt mange af de her selskaber derude. Men når du kigger globalt, altså risikerer du så ikke, at du leder efter aktier, som skal sådan plukkes ind til porteføljen, risikerer du så ikke, at der kommer overvægt på en region frem for en anden? Jo, og hvad hedder det? Det her med, om et selskab befinder sig i en region eller anden, det kigger vi egentlig ikke så meget på. Og vi kigger heller ikke så meget på, hvilken sektor de nu tilhører. Vi kigger meget på de karakteristika, som det enkelte selskab har. Og der er der heller ikke nogen tvivl om i den sammenhæng, at der er en del mønstre, der går på tværs. Så når vi har identificeret nogle i vores øjne interessante karakteristika ved nogle selskaber, jamen så leder vi naturligvis også efter de karakteristika i andre lande, i andre regioner. Men vi har ikke så meget, vi er meget, hvad skal man sige, hvad kan man kalde det, frie i vores investeringstilgang. Vi er ikke bundet af, at vi skal have x antal procent i amerikanske aktier, eller vi skal have x antal procent i en industri. Men er det mønstre, som altså de mønstre, du har været inde på, monopollignende selskaber, eller er der andre ting, som I... Ja, men der ligger en del ting nedenunder, og der meget af det er helt klart bundet op på, at hvad er det for nogle forskellige powers, som vi talte om før, som der gør, at du har en beskyttet forretning? Er det netværkseffekter? Vi kan komme lidt ind på et par selskaber efterfølgende. Er det det her skifteomkostning eller switching cost, hvis jeg skal bruge det engelske ord? Eller er det et brand, en industristandard? Eller hvad er det, der gør, at det selskab, som vi har valgt at investere i, kan bevare den der konkurrencemæssige fordel, ikke bare i 1, 2 eller 3 år, men i de næste 5, 10, 20 år? Mm. Henrik, der er jo et spørgsmål, som sådan står her foran min pandelap og brænder sig på, fordi det handler jo også om afkast. Hvor meget afkast har I været i stand til at generere til jeres kunder? Jamen nu er vi, jeg vil sige, vi er først lige startet. Altså vi startede det her produkt og den her investeringstilgang i oktober 2019 og leverede fornuftig afkast cirka 8% bedre end markedet i 2020 og 6-7% bedre her i 2021. så har leveret et afkast på lidt over 50% siden vi startede. Så det er vi egentlig ganske godt tilfreds med. Ja, det forstår jeg godt. Men det er kun en start. Ja. Det er kun en start. Altså 2,5 år i vores industri, det er ikke særlig lang tid. Hvordan er I kommet fra start i 2022? For det har jo unægteligt været lidt svære år. Det har været en udfordrende start på året, ja. Må vi sige. Så I er under benchmark? Det er vi højst sandsynligt, ja. Okay. Michael, det her med, at Henrik siger, at der er ikke så mange af de der helt særlige selskaber derude. Han har plukket 23 styks, og jeg ved ikke, hvor stor den pulje er, han sådan plukker fra. Henrik, det kan du cirka 90 selskaber. Cirka 90. Ja, det er jo så dem, I har identificeret som værende rigtig monopolagtige, ja. Og så er andre årsager, siger I, der er markedsvækst måske ikke så stærk. Giver det mening, at der kun skal være så få selskaber ud af, hvad siger vi, der er en 50, 60, 70.000 børsnoterede selskaber i verden? Ja, de gør det jo nok. Altså det, og altså, vi vil jo gerne undgå monopoler. Vi prøver jo at få konkurrencen. Netværkseffekt er jo en meget, meget svær en at skabe. Switching-kosten måske lidt nemmere og så videre. Så ja, det giver sandsynligvis rigtig god mening. Altså, og jeg går vel ud fra, at de er primært identificeret på altså, røgen, altså return on invested capital over den lange bane. Det er vel noget af det første, man kigger på. Ja. Så det er jo det her, vi snakker om. Det er jo det her Warren Buffett-tilgang. Altså ikke nødvendigvis, det skal være billigt i jeres verden. Men det her med, at han kigger efter de her selskaber, der har den her voldgrav rundt omkring sig. Og du ved, tematisk passer det jo rigtig godt til et inflationære verden. Ikke? Altså fordi man kan også oversætte det, som du siger her, til pricing power. Mm. Yeah. Og det er måske noget af det største buzzword. Mm. Jeg så selv, at en af dagene på Euroinvestor, der havde I 7 artikler med pricing power. Mm. Altså det der at kunne overvælde de her inflationære pres, hvis det nu bliver værre, end vi går og tror, det er jo netop sådan nogle monopolvirksomheder. Det er jo deres mulighed. Ikke? Altså de har en enorm pricing power, fordi de er beskyttet i den her voldgrav. Ikke? Så der er ikke ret mange af den her type af virksomheder. Henrik, du har en kommentar. Jamen altså, pricing power er rigtig godt at have, både når der er inflation, men så sandelig også, når der er deflation. Men hvis vi lige skal tage det lige nu og her, så helt overordnet, så de selskaber, vi har i porteføljen, de har en bruttomargin omkring 70%. Så det vil sige, for hver gang de sælger noget til 100 kroner, så har de 30 kroner i omkostninger. Hvis de omkostninger vokser med 10%, så vokser de 3 kroner. Så for at stå stille, så at sige, så skal du sætte dine priser op med 3%. Hvis vi tager det globale aktiemarked, jamen så er det samme tal på bruttomargin, det er 40%. Så der har du 60 kroner i omkostninger. Og hvis de så skal stige med, igen med 10%, så er du faktisk nødt til at sætte dine priser op med 6 kroner for at stå stille. Og så kan man diskutere, hvor altså Vestas, som du var inde på før, er jo et meget godt eksempel på et selskab, som ligner de der 40% bruttomargin, og som ikke er i stand til at sætte deres priser op, fordi de er ramt af konkurrence. Og det, der kendetegner vores selskaber, det er, at den konkurrence, de er udsat for, den er yderst begrænset. Så Vestas får ikke en plads i din portefølje? Det tænker jeg ikke, nej. Nej. Er der nogle danske selskaber, som I har liggende? Ja. Altså, vi har i vores investerbare univers, har vi 2 danske selskaber. Og det ene af dem har vi i porteføljen i dag, og det er Novo. Mm-hmm. Og det andet? Det nævnte du også, er også kommet med regnskab i går. Men bortset fra det, kan man se inde på jeres hjemmeside eller et eller andet, hvad der ligger nede i porteføljen? Det er jeg næsten helt sikker på, ja. Okay. Om ikke andet, så er der i hvert fald vores faktaark med de 10 største positioner, vi har, og i og med, at vi har en meget koncentreret portefølje, så er det lidt over halvdelen, eller noget stykke over halvdelen, de 10 aktier, vi har. Godt. Så nu har vi bygget en stemning op, Henrik Knudsen, til hvad det er, I er fan af hos Spectrum, Secure Spectrum. Så lad os prøve at hoppe ned i porteføljen og se, hvad det er, der ligger der. For der er altså et par spændende navne, som jeg ikke kender specielt godt, så du skal også lige fortælle historien om, hvad det er. Hvad har du at gøre med det om? Jamen, som sagt har vi 23 selskaber, og vi synes jo, de er spændende alle sammen. Eller spændende er måske ikke det rigtige ordvalg, men det er i hvert fald super gode, og det jeg vil kalde verdensklasse selskaber, ud for de karakteristika, jeg gav før. Mm-hmm. Og det interessante er også, når vi sidder og kigger efter nye virksomheder, altså dem vi kigger på, de skal virkelig, virkelig stå tidligt op for at få en plads i vores portefølje, fordi altså, de kæmper virkelig med nogle sindssygt gode selskaber. Vil du gerne have, at jeg nævner et par stykker af dem, eller hvad? Det kan du gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Hvad hedder det? Jamen, her i løbet af 2021, så vi en mulighed for at investere i et amerikansk selskab, der hedder CoStar. Mm-hmm. Og meget apropos det der, jeg var inde på med mønstergenkendelse før, så har vi i forvejen har vi Standard & Poor's og Moody's i porteføljen. Og der kunne vi se nogle af de samme karakteristika med CoStar. CoStar er sådan det man kalder et data analytics selskab. Og hvad ligger der i det? Jamen det, der ligger i det, det er, at CoStar over de sidste 30 år har bygget en database op på, jeg tror det er 98% eller 99% af samtlige erhvervsejendomme i USA. Så det gælder industri, det gælder kontor, det gælder, boligudlejningsejendomme, hvor de har data på, hvor store de er, hvornår de sidst blevet handlet, til hvilken pris de blevet handlet, hvor ligger rørene, så at sige, inde i huset. Så alt data på ejendommen i erhvervsejendommen i USA. Så hver gang, at en ejendom skal handles, eller den skal belånes, jamen så er det banker, så er det ejendomsmæglere, så er det pensionskasser, der skal købe ejendommene, jamen så bruger de CoStars database og betaler et abonnement for det hver måned. Og meget på det her med sandsynlighed for konkurrence, som vi snakkede lidt om før. Altså, hvis du skal konkurrere med CoStar, så skal du bygge en database op, som går 30 år tilbage i tiden med fotos og med alle de her data, som jeg var inde på før. Og det kan måske godt lade sig gøre, men jeg tænker, det er mere teoretisk, end at det faktisk kommer til at ske. CoStar bliver handlet på Nasdaq, og tickerkoden er CSGP, har jeg lige slået op her. Jeg håber, det er en rigtig, jeg ved ikke, om der eksisterer flere, Henrik, men det, CSGP, tror, Nasdaq, ja. Hvis man selv vil ind og kigge på den. Nu står vi så i en situation, hvor det ser ud til, at vi kigger hen i et scenarie af højere renter. Er det ikke noget, der kommer til at påvirke dem? Umiddelbart nej. Jeg kan ikke lige komme i tanker med et scenarie, hvor at det skulle påvirke dem. Igen, som jeg var inde på før, det er en abonnementsmodel, de har. Så du betaler et abonnement hver måned for at have adgang til den her database. Og meget apropos det der, vi snakkede om før med pricing power, jamen så sætter de kontinuerligt op prisen op på abonnementsbetalingen. Kombineret med, at der er masser af data til rådighed. Nu snakkede du lidt om Microsoft før, og de er selvfølgelig også i gang med at migrere meget af deres data over på cloud, hvor at de kan hive nogle andre ting ud af hele den her database, end de har kunne før. Det er noget af det, blandt andet cloud giver. Så der er en del værktøjer, nye værktøjer, som kunderne også kan bruge der. Så i forhold til sådan inflation og sådan noget, så er jeg ikke bekymret. Så kan vi altid diskutere det her med, om diskonteringsfaktoren ændres og sådan noget, og det er jo en vanskelig diskussion, og en, hvor det måske er svært at nå frem til et facit. Men spændende, ikke desto mindre, Henrik Knudsen. Men lad mig også bare lige høre, CoStar, når du tager den ind på din portefølje, eller på din bog, eller hvad man skal kalde det, hvor længe skal den så ligge der? Altså, hvad er jeres tidshorisont, når I investerer? Jamen, den analyse, vi har lavet, jamen, Den er egentlig fokuseret på, at vi forventer en... Altså, hvis vi lige skal tage historien på CoStar, så har de været i stand til at vokse cirka 25% om året i de sidste 20 år, hvilket er imponerende. Det er ikke den takt, vi forventer fremadrettet. Det er på et lidt lavere niveau. Men tanken er egentlig, at CoStar, både på det, jeg har snakket om her, og også på et par andre forretningsområder, har nogle super stærke markedsposition, som de kan monetarisere over de næste 10-20 år. Så umiddelbart vil jeg sige, at det er det, der er vores horisont. Med mindre, at aktien stiger meget voldsomt, eller at vi ser nogle andre muligheder, som er endnu bedre derude. Det har jeg lidt svært ved at forestille mig, men det kan jo naturligvis ske. Men som udgangspunkt, så er det en aktie, vi gerne vil holde i rigtig, rigtig mange år. Men hvor meget følging har du med sådan et selskab? Nu er det jo et amerikansk selskab her, og du sidder her som en, må jeg tillade mig at sige, relativt lille kapitalforvalter, ja, trods alt. Ja. Du har jo ikke sådan direkte adgang til ledelsen og den slags, forestiller mig, eller har du? Både ja og nej. Vi følger naturligvis med i, hvad de siger og hvad de kommunikerer, både i deres årsregnskaber og i de her conference calls, som de har. Og så har vi haft tre møder med investor relations for selskabet. Hvor vi naturligvis har stillet nogle spørgsmål og stillet spørgsmål meget ind til de her ting, som vi har baseret vores case på, vores investeringscase på. Så ja, jeg synes, vi har den adgang, vi i hvert fald har behov for. Men klart, jeg kan ikke ringe ledelsen op i morgen og så sige, nu skal vi lige snakke om det og det og det. Nej. Michael Friis Jørgensen, kender du det her selskab? Nej. Det er også der, som vi selv siger, de er relativt sjældne, og I går ikke nødvendigvis efter size, eller det skal være globale spillere, du ved. Så det er jo sådan nogen, der, hvor man virkelig skal screene langt ned, før man lander på sådan nogen, eller støder på dem af en eller anden årsag. Så nej, den havde jeg ikke hørt om. Ja, og medmindre man er aktionær, så har man ikke opdaget, at aktien formentlig er steget med et sted mellem 10-15% om året i de næste mange år. Mm. Og til dato, der er den så selvfølgelig faldet. Det er stort set alting, når man taler aktier hele vejen rundt. Hele kloden rundt, havde han sagt. Henrik, 14-15% ned år til dato, er det, hvad I kunne forvente i det miljø, vi er i lige nu, hvor der altså er frygt og usikkerhed rundt omkring? Det ved jeg ikke. Mm. Altså, jeg synes, det er jo vi forsøger virkelig at undlade at spå om, hvad der sker på den korte bane, men har fokus på de her selskaber, vi har investeret i. Og der synes vi, de er rigtig, rigtig godt positioneret til at levere værdiskabelse på sådan et sted mellem 10-15% om året over de næste mange år. Der kommer nogle bølgeskvulp undervejs, hvor at aktiemarkedet har fokus på nogle andre ting end fundamentaler. Men hvis du kigger på det over en lidt længere periode, så er der en sammenhæng mellem den indtjeningsvækst, værdiskabelse, som selskaber kan levere, og så deres aktiekurs. Og, hvis vi skal prøve at se på den, så er, jamen altså, lad os nu sige stigende renter, lad os tænke erhvervsmarkedets ejendom, mindre handel derude. Du ved, der kunne være den der tese for, at vi kan prøve at forklare det, men det er jo det, du siger. Det her, det er noget abonnementsmodel. Det er det her, ikke? Altså jo. Average, eller du ved, det er igen, returning revenue. Recurring. Recurring revenue. Det burde jeg er træt. Det er jo lige tilbagevendende omsætning. Ja, men det er min verden, du er investeret ind i, så det forstår jeg ikke. Og det er det her, ikke? Altså, det er jo det her med, at vi ser, at markedet diskretionært sælger fra, og så, du ved, det er sheriffen skyder først, og så prøver vi bagefter at finde ud af, det miljø, vi går ind i, måske er der mindre virksomheds, altså måske mindre, der skal handles mindre ejendomme, der er mindre penge, der flyder rundt osv. Betyder det egentlig noget for det her selskab, som er her i? Og det er det, jeg mener. Altså, det er jo muligvis mister din kunde eller to, som ikke eksisterer mere, men det er risiko. Og mit svar på det spørgsmål, det vil jeg sige, det er jo svært at svare på, men umiddelbart vil jeg jo sige nej. Fordi du kan sige, hvis du har en ejendomsportefølje, og du har en bank, som belåner den her ejendomsportefølje, jamen så skal du stadigvæk verificere værdierne på den ejendom. Så medmindre ejendommene forsvinder, altså så skal de stadigvæk verificeres i forhold til den belåningsgrad, som du nu har på de her ejendomme. Og det er CoStars værktøj, du bruger til det. Det bruger til det. Og det er det, jeg mener. Man skyder først, ikke? Ja. Sheriffen skyder først, ikke? Og så finder man ud af, at skulle man egentlig have skudt ham der, ikke? Altså sådan, det er jo sådan, det er i en markedsnedtur, og så er det jo, man skal prøve at finde ud af den her virksomhed. Er den lidt mere cyklisk, end vi gik og troede? Er der nogle af de her tendenser, som vi ser derude, hvor den for høj værdisat i forhold til deres vækstperspektiver og så videre? Og hvis man kan svare nej på det, jamen så skal man jo sidde med rimelig ro i maven, ikke? Fordi så er det jo det her diskretionære fald, altså bare et udsalg af aktiemarkedet, og hvornår investorerne opdager, at de ikke skulle have skudt ham, jamen det er jo det, der er svært at svare på, ikke? Men det er jo nogle af de her ting, man skal spørge sig om, og det er jo også det, folk så småt begynder, jeg begynder at sidde og snakke bunden, og man spørger, jamen skal jeg købe noget? Jamen prøv nu lige at se, er der et eller andet derude, hvor alle de her tendenser, det har fået det til at falde enten for meget, eller at man i realiteten ikke er berørt af det. Ikke? Og der er det jo muligvis et eksempel her. Men når det så er sagt, Michael, så er det ikke fordi, at vi distancerer os fra cykliske selskaber. Vi vil egentlig gerne have cykliske selskaber i porteføljen, bare at vi kan se, at de har den der markedsposition. At der så er nogle udsving på omsætningen, det er fint. Bare retningen er rigtig, og ikke mindst den markedsposition, de har, den er den, som vi gerne vil have, den skal være. Henrik Knudsen, jeg blev mærke i, at du også startede med at sige, at det er et spændende selskab, og sagde, at måske ikke spændende. Og så tænkte jeg, vi skal lige omkring risikoprofilen. Hvordan er risikoprofilen egentlig over jer? Hvorfor vil du ikke kalde det spændende? Jamen, det er egentlig fordi, at jeg nok vil betragte mig selv som en lille smule kedelig investor. Og hvad hedder det? Det er jo modsætning til spændende. Og med kedelig mener vi jo, at de selskaber, vi synes, vi har identificeret, jamen det er jo ikke nogen, som vokser med 20-30%. eller I kommer til at tale om som den nye Tesla, bare for at tage et eksempel. Det er ofte selskaber, som er, jeg plejer at kalde dem sådan lidt nede i maskinrummet, altså selskaber, som der er ikke specielt mange, der kender, men som er det, der gør, at verden kan digitalisere, eller at vi får elbiler eller et eller andet, men hvor vi ikke lige er afhængige af, at det er Tesla, der vinder, eller Volkswagen, eller Toyota. Men nogle af de selskaber, der sådan ligger bagved, og som de fleste folk ikke kender, men som har en sindssygt stærk markedsposition. Så lidt kedelig, så jeg vil egentlig gerne, hvad hedder det, definere som en kedelig investor. En kedelig investor, okay. Så ikke alt for højt op på risikokurven, kan man næsten forstå. Nu åbner du selv den der Tesla-dør, og der kommer altså regnskab i aften, jeg synes på en eller anden måde. Og jeg ved godt, det er faktisk lidt svært at tale om Tesla i vores program, fordi vi har rigtig mange økonomer, strateger, porteføljeforvaltere og den slags med. Og langt de fleste af jer, I synes altså, at den er fuldstændig vanvittigt prisfastsat. Ja. Ikke desto mindre, så er der virkelig mange investorer, som har tjent super gode penge på at ligge i den aktie, og som bliver ved med at sige, at der er meget mere end det, og det er meget mere end bare elbiler. Ja. Kan ikke lige høre dig, Henrik. Hvad er dit syn på Tesla-aktien? Jamen, jeg tror lige, vi skal gå et par skridt tilbage, eller et par år tilbage, og der er jo ingen tvivl om, at det Tesla satte i gang, det var jo en disruption af bilindustrien. Og det har de jo været enormt, succesfulde med. En industri, en af de personer, vi bruger til sådan at lave vores rammer for investering, det er en fyr, der hedder Hamilton Hemler, som har det her Seven Powers, som vi læner os meget op af. Og der er der ingen tvivl om, at et af de begreber, han bruger, det er counterpositioning. Og det er jo, at du kan gå ind og disrupte en industri, og de andre spillere faktisk ikke agerer på det. Og det er jo i bund og grund det, som Elon Musk har gjort. Og det har han været enormt succesfuld med. Hvor er vi så hen nu? Hvis du kigger på de annonceringer, der er kommet fra Volkswagen og Toyota, som er de to verdens to største bilproducenter, jamen så er det investeringer på 90 milliarder for, jeg tror det er 94 milliarder for dem begge to, oven i det, de investerer i forvejen over de næste 5 år, med henblik på at udvikle både en elbilsplatform. Så mit take på det er egentlig, at de har fundet ud af det nu, og der kommer enorm konkurrence. Så jeg tror, man skal tænke sådan 5 år frem og så sige, eller 10 år frem og så sige, hvor stor sandsynlighed er der for, at Tesla bliver ved med at være vinderen. Og hvis man som Tesla-investor er overbevist om det, selvom der kommer signifikant mere konkurrence, så skal man nok beholde sin Tesla-aktier. Men der er ingen tvivl om, at der er større usikkerhed. Som du næsten kan høre mellem linjerne, så er jeg ikke Tesla-investor og påtænker heller ikke har at blive det. Har du været det på et tidspunkt? Nej. Men altså, er man ikke også bare nødt til at lægge hånden på hjertet og sige, at mange af jer etablerede investorer i finansbranchen, I har fuldstændig misset toget, Michael? Jo. Det anerkender okay. Det, men altså, igen, tidshorisont, og du ved, altså, der var jeg tror, der var du måske inde på noget, der er rigtigt. Det er der, hvor vi... Det er, når disruptoren kommer ind, men den egentlig ikke skal bruge ret meget af luften rundt omkring sig. Ja. Den skal kun sælge 1 million biler. Så har vi allerede givet den en market value, der er sindssygt høj. Og det er det, der er ekstraordinært. Det er den diskussion, vi tager på Tesla. Men Tesla har rigtig god rum til at vokse op her, fordi den, 75 millioner biler, der bliver solgt årligt, inklusive Kina her. Husk, om Kina er med. Nu er de oppe på 1 million. De har ikke rigtig suget luften ud af nogle af deres konkurrenter, og derfor har de halset efter. Så det var en af de ting, vi så hos Tesla. Er de teknologisk førende? Ja, det er de nok. Men du kan sige, bliver de ved med at være det? Ja. Måske. Vi ved det ikke. Der er noget, der tyder på, at der er nogle af de andre, der jo trods alt har fået nogle muskler og begynder at udskille nogle selskaber, der kan investere ind i det her. Og det er jo det her med, når man har med fysiske goder at gøre, så er det rigtig, rigtig svært at være konkurrencedygtig over længere tid. Apple er et af de eneste få selskaber, der er lykkedes med det her. Det er jo brand, der har gjort det. Har Tesla det brand? I don't know. Så har vi alle de andre ting, selvkørende biler og så videre. Der tror jeg faktisk, kineserne muligvis bliver stærkere, men ellers der er nogle muligheder for robottaxier. Altså, du ved. Og det er jo klart, at Tesla kan jo koste alt imellem 200 til 4.000, alt efter om du tror, de kommer til at tage robottaximarkedet, som bliver omkring 100 milliarder i 2030, er det vurderet til. Og der er det bare, jeg siger, jamen jeg søger andre steder hen, hvor jeg føler mig mere tryg. Altså, du ved, jeg tror ikke, jeg er Tesla-basher. Jeg har bare aldrig kunne lide den prissætning og den utryghed, jeg har ved, om de hvor meget folk egentlig priser ind af den her fremtid og troen på, at de skal komme dertil. Og det er jo det her med at jeg mener, at nogle gange så ligger man i noget, som enten går godt eller går skidt, men det er jo sådan set dig som investor, der skal have troen på, at det her det går godt, så længe man er klar over, hvad det er, der bliver priset ind. Altså, du ved, hvis man bare ved det, så har jeg det helt fint. Jeg forstår jo godt, hvilke scenarier man ser en kæmpe opside i Teslas, ikke? Robottaxier og så videre, ikke? Og det er jo det her, der er. Og lige nu, jamen, truslen derudefra, de suger ikke meget luft ud fra de store af. De kan stadigvæk vokse rigtig meget. De har masser af penge til at investere. Deres regnskaber er fine. Der er altså også store forventninger til regnskabet, som lander i aften. Det var også derfor, jeg havde inviteret Kasper Beyer Næstved med til at deltage på en telefon. Men han har altså mistet stemmen, så han kan ikke være med i dag til gengæld. Så han sendte mig en sms, som jeg bare sådan lige vil læse op. Forventningerne er ret høje til regnskabet. De har leveret en del flere biler i fjerde kvartal end nogen forventede. Forventningerne er også, at de forbedrer deres brutto- og driftsmargin, som de har gjort de seneste 2-3 kvartaler. Indtjening er estimeret til 2,5 milliarder og er en stigning på 825% year on year. Det er altså alligevel noget, ikke? Så der er ret høje forventninger til Teslas regnskab, skriver Kasper til mig, som skulle have været med. For, altså, vi bringer meget gerne begge sider af diskussionen. Det er ikke altid kun jer etablerede finansfolk, som får lov at tale her. Så vi tager Kasper med en anden dag, hvor han har fået stemmen tilbage. Vi hopper fra Tesla og til Schweiz, hvor I også har pinpointet et selskab. Ja. Henrik Knudsen, hvad er det for noget? Jamen altså, måske en lille smule lidt i forlængelse af vores Tesla-diskussion her. Jamen så et af de områder, vi i hvert fald har set, at der kommer til at gennemgå en forvandling her i de næste 10-15 år. Jamen det er, hvad hedder det, inden for semikonduktorer, og semikonduktorer, der bliver også brugt til biler og i rigtig mange andre ting. Datacentre, nu talte vi Microsoft og sådan noget i går. Og der er vi egentlig gået, hvad skal man sige, aller bagerst i værdikæden, og har købt et schweizisk selskab, som laver ventiler, vakuumventiler til semikonduktorindustrien. Og det vi synes, der er det smukke ved dem, hvis vi lige skal tage semikonduktorindustrien, jamen så er det jo, hvis ikke verdens mest komplicerede produktionsproces, så er det i hvert fald meget, meget, meget tæt på. Jeg ved, Michael har talt lidt om ASML herinde, og det er de ting, de laver, er et rigtig godt eksempel på det. Men det er en meget kompleks investeringsproces. Typisk tager det omkring 3 måneder, hvis ikke mere, at producere sådan en enkelt lille mikrochips. Og den indeholder et sted mellem 1.000 og 1.500 produktionssteps, som skal være ren. Og de clean rooms, eller rene rum, der bliver skabt der, jamen det er VAT Groups ventiler, der er med til at skabe det rene rum, som jo så sker 1.000 til 1.500 gange. Nu mistede jeg lige tråden i det. Jamen, så sige, det sker jo en gang imellem. Jamen, det gør det. Det kender jeg godt, især på sådan en onsdag her. Det er jo en rigtig interessant tese, det der, ikke? Fordi vi ved jo, altså udover at vi har rigtig frygtet, nu skulle chipproduktionen og sådan noget toppe, så er der jo kæmpe capex-budgetter hos alle, det har vi set. Der er jo en geopolitisk krig, det vil sige, måske skal vi lave en overproduktion her i Vesten. Altså, amerikanerne investerer jo nu ind i USA, fordi at Taiwan, hvis kineserne nu tager det, så ligger 60%, og kineserne investerer ind i den her sektor, fordi hvis amerikanerne vil forbyde dem at få chips, ikke? Så der er jo en rigtig god markedstese her i hvert fald, og så skal man jo selvfølgelig sikre sig. Det der er tesen, det er, at, hvad hedder det, de her produktionssteps, det må bare ikke gå galt. Så det kan godt være, at vi siger, at VAT Group, de producerer de her ventiler, men det, de egentlig sælger til kunden, det er oppetid og peace of mind. Der er ingen tvivl om, at også hvis man kigger over de sidste 5 år, så er der sket et signifikant teknologiskift, hvor kravene til det her udstyr, det kun er gået en vej, og det er op, og det er i takt med, at de her mikrochipsene bliver mindre og mindre. Hvis vi kigger på VAT Group, 5 år tilbage, cirka 50% markedsandel. Hvis vi kigger på, hvad der er sket i de sidste 5 år, jamen så har de stort set vundet alle ordre. Så alle specifikationer på ventiler til TSMC og Intel og hvem der nu måtte være, det har de vundet. Så alt det nye marked, altså der hvor der virkelig er sket det her teknologiske kvantespring, der har de vundet stort set alt. Og det er også det, der gør, at når vi står i dag og kigger fremad, jamen så ser det ud som om, at de konkurrenter, som de i øvrigt allerede var 10 gange større end, de er blevet efterladt på perronen. Og de teknologiskift, der kommer til at ske fra nu af og fremover, der er der kun én spiller, og det er VAT Group. Sælger de også en servicedel? Altså, du nævnte du op i tid, er der service, er der forbrugsvarer, lægger der filtre på de her ting? Altså, du ikke ved, sådan, filtre, men sådan, der er en installed base, og, altså du ved, en installeret base, som de kan vokse en, du ved, a la Vestas tankegang. Ja, jeg vil måske næsten hellere sige Atlas Copco-tankegangen, hvor at det, du egentlig sælger, det er op i tid. Så hvad hedder det? Du forlænger intervallerne mellem at der skal laves et produktionsstop. Så hvis du kan gøre det, hvis deres ventiler kan sikre, at du skal lukke produktionen ned hver femte uge i stedet for hver fjerde uge, bare for at tage et eksempel. Og VAT Group, det er altså bare VAT Group, den handler i Schweiz. Tickerkoden er VACN, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på ventiler. Og det er jo måske en måde også at komme, hvad skal man sige, med på den bølge, der handler om semikonduktorer. Ja, og som, undskyld, jeg afbryder dig, Bodil, men som jo i min optik er enormt vigtigt i de næste 10 år. Jeg er ret overbevist om, at vi står over for en digitalisering. Vi talte lidt om biler før, vi har talt om cloud, vi har formentlig talt om, eller I har formentlig talt om kunstig intelligens og så videre, noget som stiller nogle helt andre krav end hvad der har været historisk, og der er der ingen tvivl om, at nogle af de her semiconductor-selskaber kommer til at nyde godt af det. Og mens du kigger 10 år frem, Henrik, så kigger jeg kun 10 minutter frem. Det er sådan nogenlunde, hvad vi har at gøre med her, inden vi skal til at lukke, så lad os kaste os videre, fordi der er nemlig to selskaber, jeg gerne vil omkring. Det ene er svenske Hemnet, og det andet er Facebook, som vi er så glade for her i dag, eller Meta, som selskab. Lad os starte med det svenske Hemnet. Hvad er det, du ser der? Jamen, hvis vi lige skal sætte os over i stolen som svensk boligsælger, jamen, hvis du vil sælge dit hus i Sverige, jamen, så vil du ofte skulle til en ejendomsmægler. Et hus i Sverige koster sådan i gennemsnit omkring 3 millioner kroner, og 8-99% de går til en ejendomsmægler. Og for at den her bolig kan, Anders Mellan kan sætte den her bolig til salg, jamen så lægger han den op på Hemnets hjemmeside. Så Hemnet er vel egentlig boligsiden.dk herhjemme. Det der er det interessante, det er, at jamen, hvis du som sælger vil nå publikum, altså hvis du vil ud til folk og vise, at du har din bolig til salg, så er det den her hjemmeside, som svenskerne søger til. Det er cirka 90% eller noget af den stil af alle eyeballs, som man kalder det, altså folk, når du tænker bolig, så tænker du Hemnet, og det vi synes, der er interessant, og nu nævnte jeg det her ord mønstergenkendelse før, når vi kigger rundt i en del andre markeder, jamen så er der meget, der tyder på, at Hemnet altså, de har opnået en markedsdominans. Det er det første, vi kigger efter. Men det andet, som er super interessant for os, det er, at det virker som om, at de er i starten af den her monetariseringsfase. Du betaler ca. 60.000 til ejendomsmægleren i svenske kroner, og så betaler du 2.500, når du sætter dit hus til salg eller på Hemnets hjemmeside. Og hvis du kigger rundt i verden, så er det bare ingenting. Og hvis du kigger i forhold til, som sagt, en gennemsnitlig boligpris på 3 millioner kroner, og at man typisk sælger sin bolig en gang hver 16 år, så er det en dråbe i havet. Og det er egentlig der, hvor vi ser, at de kan monetarisere meget bedre end det, de gør i dag. Så det er også et selskab, hvor vi ser en vækstrejse, der rækker 10-15 år ude i fremtiden. Endnu en ikke spændende aktie, men måske ikke kedelig aktie, men dog, der var fundet plads til jeres portefølje. Og så svenske Hemnet. Jamen, vi kommer bare roligt. Jeg skal lige have lytterne med. HEM er tickerkoden, hvis man selv vil ind og kigge på den. Lars Persson har faktisk været omkring den her Hemnet et par gange, så der er måske flere, der kender den, end VAT Group og CoStar, som vi også ville være omkring. Og så er der Meta, Facebook. Den er du ikke så vild med. Ej, ikke. Det er måske lidt forkert sagt. Facebook/Meta har været blandt vores største positioner igennem et stykke tid, og det har vi jo været super glade for, fordi aktien har klaret sig rigtig godt. Der hvor vi har visse reservationer i øjeblikket, jamen det er på de her meta-investeringer, som de har annonceret her for cirka 3-4 måneder siden. hvor at vi kan se, vi synes, de har dominans på deres social media, altså Instagram, Facebook, Messenger med videre, men at det her meta-univers, som de vil skabe, og som de i øvrigt vil putte rigtig mange penge i, de starter med lidt over 10 milliarder dollars alene i 2021, at der har vi måske lidt svært ved at se, at det, vi ved ikke, hvem der bliver vinderen. Så meget apropos vores diskussioner fra før, hvor vi føler os ret overbevist om, hvem det er, der er vinderen inden for den niche, som vi har investeret i, så er vi noget mere usikre her. Så der har vi brugt penge fra Meta til at finansiere det her køb af Hemnet. Okay, så der er blevet undervægtet lidt på Meta-aktien over hos Secure Spectrum. Og det er måske også noget af det her, altså grunden til, at I forvalter det her, ikke bare siger 5 år, det er jo det der med, hvis der er nogle tektoniske plader, der lige pludselig begynder at rykke sig. Altså, og når snakker vi tektoniske plader, ikke? Altså det er jo det her med, man forstår jo godt, at Facebook gør det her. Vi ved bare ikke, om de bliver vinderen. Vi forstår jo godt, at de skal have brændt alle de her penge af, fordi sociale medier bliver jo Meta om 10 år sandsynligvis. Så de er jo nødt til at gøre det. Vi ved bare ikke, om de bliver vinderen. Det er det der med, som du selv siger, at de har været de klare vinder i 15 år af netværkseffekten. Men lige pludselig kan der ske sådan nogle tektoniske skift, hvor du kan sige, usikkerheden øges, og det er vel noget af det, I sidder og prøver at følge hele tiden. Ja, og så kigger man jo på forskellige muligheder også, hvor vi så siger, at vi vil egentlig måske gerne lidt længere tilbage, så at sige, i værdikæden. VAT Group er et eksempel på det, ASML er et eksempel på det, TSMC er et eksempel på det, hvor at vi har selskaber, som egentlig er fundamentet for, at Facebook, Microsoft, Amazon osv. kan foretage de næste skridt i det, de nu skal lave. Ikke? Og så vidt var vi altså omkring nogle af de aktier, som I har liggende over hos Secure Spectrum i jeres portefølje. Ja, jeg har nævnt dem flere gange. VAT Group, CoStar, Svenske Hemnet og så Meta, som I har undervægtet lidt. Vi løber ind i de sidste minutter af Millionærklubben, og det har været en hektisk dag. Jeg tænker, at den her udsendelse har afspejlet meget godt, hvordan det går for sig ud på markederne. Det går op, og det går ned, og det gør det til sydlandet, altså også for vores teknik, og du skal nok få lov at sige noget. Men jeg kunne godt tænke mig lige bruge de sidste par minutter på at sådan kigge på markedet overordnet set, fordi Michael, der er rigtig mange, som skriver ind også, at vi missede lige, hvad det var, Michael han mener om markedet lige nu og her, og den korrektion, som pågår. Og så er der jo altså også centralbanken, som kommer ud i aften. Kan vi ikke lige samle op på det, Michael? Hvad mener vi om situationen? Jeg prøvede jo, altså du ved, alle, vi leder jo efter bundformation uden, og så håber jeg, at jeg får lov til at sige, at det er rigtig, rigtig svært at spå omkring. Men nu er vi gået i det, der hedder en korrektionsfase, ikke? Og hver gang vi går i en korrektionsfase, så kan vi jo prøve at kigge på data. Hvad sker der egentlig et år efter, vi har været i en korrektion? Og de sidste 20, der har været 20 i Nasdaq siden finanskrisen. Kun de tre omkring finanskrisen gav negativ afkast på et års sigt. Resten gav 25-30% i en korrektion. Det tror jeg ikke på, for vi havde hjælp fra renterne hele tiden. Men husk nu på, at når man går i en korrektionsfase, altså under over 10% fald, så begynder din afkastmuligheder på et års sigt virkelig at øges ganske kraftigt. Det betyder ikke, at det kan være den 19% fald, der stopper ved i stedet for 14. Det siger jeg ikke. Det, jeg sidder og kigger lidt efter, det er bundformationerne her, og vi ved ikke, om det er det her, men Microsoft var en enormt vigtig indikator for det her, det skulle være det ikke, fordi hvis det regnskab ikke var nok, så var der et problem med valuation alle steder i teknologisektoren. Så den er hakket af, hold øje med den, hold øje med Intel og Tesla. Og så er det, jeg siger, jamen, har man lidt penge på sidelinjen, stille og roligt begynder at købe, når man kommer til en korrektion. Det er kun de her, altså det er matematisk meget, meget sjældent, man taber penge, når man køber, når aktier har korrigeret. Ja. Dem lader vi ligge, dem lader vi stå for sig selv. Johan, han skriver ind, super spændende spørgsmål, han skriver sådan her, renten på den amerikanske 10-årige bond er faldet i 40 år. Hver gang Fed begynder at hæve renten, så vender de på en tallerken kort efter, og så er det nedad igen. Ja. Men de fuldstændig vanvittige gældsniveauer, vi nu har opbygget, er historien om rentestigninger så ikke bare en stor illusion. Det mener jeg jo på sigt i år ikke. De skal jo være foran kurven på inflation, og vi skal have det her trykket ned. Men det er jo det, min tese, derfor jeg lægger investeret på. Ikke godt her i årets start, det har jeg jo fortalt mange, men jeg tror, det skifter. Jo, jeg tror, det er en illusion. Det er en af mine argumenter, du er gældsætning ude i verden, kan ikke klare et højt renteniveau. Alle vores penge, der er gemt til vores pension, er en anden årsag. 3, det er midlertidig inflation. Det er længere midlertid, end det har, end vi håbede, da vi gik ind, stod og snakkede om det i 2022. Og Fed skal være hawkish lige nu, altså de skal være høgeagtige, de skal være hårde, fordi de skal lige have de her ting ned. men om de behøver at hæve alt det her, som markedet, de er bare fuldstændig en stor, du ved, alle siger 5, 6, jamen, måske det ikke være 7 i år rentestigning. Altså, det er nærmest sådan, markedet har reageret. Jeg tror ikke på det, så jo, jeg køber hans tese. Men Henrik Knudsen, lad mig lige vende den omkring dig også, for med det lange sigt, som I sidder her, og du siger, I kigger ikke sådan på, om tingene de skifter fra den ene dag til den anden. Med det lange sigt, har vi så højere eller lavere renter derude i fremtiden? Jamen, det ved jeg ikke. Ja. Men lige nu er der jo, som Michael også er inde på, der er jo en masse støj lige i øjeblikket. Og det kommer der jo fra tid til anden. Det er jo ikke, som Michael også siger, det er jo ikke noget nyt. Altså, det kommer ind imellem. Mm. Og det kan sagtens være det, der giver nogle muligheder, og det kigger vi da også på. Det skal der være ærligt at sige. Så ja, støj fra tid til anden, men det jeg sådan har fokus på, det er, at jeg synes, vi har 23 verdensklasse selskaber, som jeg er ret overbevist om nok skal levere værdi til os som aktionærer. Det tænker jeg, du synes, eller så smider du dem vel ud. Nej, ja. Uagtet om renten kommer til at hedde det ene eller det andet. Okay. Vi lader den ligge ved det. Vi når desværre ikke mere i denne millionærklubben. Der var noget forsinket, men det er jo sådan set lige meget, hvis du fanger os på podcast. Jeg håber i hvert fald, at du har fået lidt ud af at lytte med også i dag. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi selvfølgelig samler op på FED-mødet og taler med Mads Christiansen og Lars Svendsen på genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.